นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธร่วมจิตใจเข้ามาภายในการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาทุกครั้งทุกคราวต้องปล่อยวางอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตภายนอกออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจลงไปในหลักปัจจุบันที่เรานึกพุทโธอยู่หรือรวมจิตรวมใจเข้ามาสู่ดวงใจดวงที่รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจะมีอารมณ์ใดพุทโธขึ้นมาให้คิดให้นึกไปก็ตามไม่ต้องตามต้องเตือนจิตดวงนี้ว่านั่นเป็นอารมณ์ภายนอกหรือเป็นอารมณ์ภายในเป็นอารมณ์อดีตหรืออนาคตถ้าเป็นอารมณ์อนาคตแล้วเป็นเรื่องของกิเลสมารสังขารมารทั้งนั้นปล่อยวางออกไปเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาตั้งใจให้เต็มที่ระลึกขึ้นมาดวงจิตผู้รู้อยู่นี่แหละระลึกอยู่เรียกว่าสติสตินี้คือว่าเราระลึกอยู่ในบริกรรมภาวนาระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่ในเวทนาระลึกอยู่ในจิตระลึกอยู่ในธรรมเรียกว่าสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติเมื่อระลึกอยู่ในกายในจิตกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายภาวนาใช้การได้ทั้งนั้นท่านไม่ให้ตามไปกับจิตสังขารที่ปรุงแต่งธรรมดาสังขารจิตนั้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็แสสายคิดไปหลงไปตามอารมณ์นั้นๆมันเพียงเป็นเงาเท่านั้นเราอย่าไปตามมันเมื่อจิตเราไม่ตามไปมันก็สงบถ้าใครไปตามสังขารละมานกิเลสมานที่มันยั่วยุอยู่ภายในใจนั้นไม่มีที่สิ้นสุดท่านเปรียบอุปมาเหมือนวานรเหมือนลิงธรรมดาลิงนั้นเมื่อมันเห็นแว่นเห็นกระจกเงาความคิดของเลียงมันเข้าใจว่าเป็นเลียงอีกตัวหนึ่งอยู่ในนั้นจิตมันก็วุ่นวายล่ะดิ้นไปกับเงาในกระจกในแว่นคนเราที่หลงไปกับสังขารมานกิเลสมานมันก็เหมือนเงาน่ะเหมือนเลียงหลงเงาตัวเองนี่ก็คือว่าจิตเราเนี่ยมันหลงเงาหลงเงาแห่งความคิดความนึกหลงเงาแห่งกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมามันก็เพียงเงาไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเตือนว่าสิ่งใดที่มันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วอย่าไปเก็บมาอีกเรื่องราวอะไรที่มันยังไม่มาถึงคือมันยังอยู่ข้างหน้าอนาคตการก็ไม่ต้องเอาดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่ นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้รวมจิตลงที่ตรงนี้ปรุงแต่งอะไรอะไรต้องละให้หมดทำใจให้มั่นอยู่ในบริกรรมภาวนาคำว่าพุทโธนี้อันพุทโธนั้นเป็นชื่อเป็นสมมุติอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าดวงจิตดวงใจของเรานั้นได้แก่ดวงที่มีความรู้สึกว่าเรานึกพุทโธเราฟังธรรมได้ยินเสียงนั่นแหละดวงจิตดวงจิตดวงใจของคนเรานั้นไม่เหมือนรูปร่างตัวตนนี้อันรูปร่างตัวตนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าอันนี้เรียกว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมส่วนดวงจิตดวงใจจริงๆได้แก่ดวงจิตของเรานั้นดวงที่มีความรู้อยู่เวลากายสบายจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละมันก็รู้ว่ากายสบายใจสบายกายไม่สบายใจไม่สบายมันมีความรู้สึกโยไม่ได้ไปที่ไหนความรู้สึกโยในดวงใจในตัวอันนี้แหละดวงนี้แหละที่ท่านให้รวมให้สงบให้ตั้งจิตใจดวงนี้ให้มั่นคงลงไปจนเข้าถึงความสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงอยู่ในหัวใจดวงใจของคนเรานั้นมันอยู่ภายในสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นมันอยู่ภายนอกสำหรับให้จิตใจที่ไม่ตั้งมั่นในธรรมออกไปลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันไม่มีที่จบที่สิ้นไปได้เรียกว่าตามอำนาจของตัณหาธรรมดาตัณหาจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั้นท่านว่าไม่พอไม่หยุดหยุดเสียก็พอถ้าไม่หยุดแล้วเป็นอันว่าไม่อิ่มไม่พอพาให้ลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วมารยาสาไถสิ่งเหล่านี้ท่านให้ชื่อว่าพยามารพยามารเสนามารบริวารของมารสมัยพระพุทธเจ้าภาวนาใต้ต้นไมโพพระพุทธเจ้าสู้กับพยามารนี่จนได้ชัยชนะพระองค์ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายสละทุกสิ่งทุกอย่างลงไปมารก็ทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็เป็นผู้นั่งภาวนากำหนดอนาปานุสติกรรมฐานในคืนวันนั้นจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์รู้หน้าตาของกิเลสมารสังขารมารมันมาทีหลังน่ะไม่หวั่นไหวแล้วท่านเอาชนะได้ท่านตัดมันได้แล้วจะเอาเล่ห์เหลี่ยมอะไรมาหลอกลวงพระองค์ก็ไม่หลงเรียกว่าพระพุทธเจ้าชนะมารแต่ปุถุชนคนเรานั้นมันยังเชื่อยังหลงไปอยู่เวลามันมาหลอกลวงทางตาให้เห็นรูปรูปที่เห็นก็กำหนดพิจารณาไม่ทันว่ารูปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นอย่างที่เห็นนั่นหรือส่วนมากก็เรียกว่ารูปนั้นแรกเริ่มเดิมทีอย่างรูปมนุษย์ที่เราเห็นเป็นของสวยสดงดงามก็คือเราไม่ได้กำหนดให้แจ้งว่าแรกเริ่มเดิมทีมันมาจากไหนรูปตัวอันนี้ก็มาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าน้ำเลือดน้ำเหลืองนั้นมันเป็นของสวยของงามที่ไหนไม่มีอะไรที่จะสวยงามสกปรกลกลุงลังดังนั้นเมื่อมันก้อนธาตุดินน้ำไฟลมนั้นมันจะเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นตัวเราในเวลานี้ มันได้มาจากของโสโครกปฏิกูลมันจะสวยงามได้อย่างไรแล้วที่มีชีวิตอยู่นี่ก็หาของโสโครกปฏิกูลมาหล่อเลี้ยงไว้ที่คนเราบริโภคอาหารหวานข่าวที่ประทังชีวิตมาได้แต่ละมื้อแต่ละวันนั้นก็ล้วนแล้วแต่ของโสโครกปฏิกูลเอามาหล่อเลี้ยงของโสโครกปฏิกูลคือรูปประขันตัวคนเรานั่นเองเมื่อผู้ใดมากำหนดตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีปฏิสนธิวิญญาณจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นคู่เป็นคนมาร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ข้างนอกอีกไม่นานก็คืบคลานจนกระทั่งไปมาด้วยตนเองได้จนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนมานั่งภาวนาหลับตานึกพุทโธอยู่นี้มันมาอย่างไรไปอย่างใดให้เพ่งดูให้รู้แจ้งว่าอันโลกประขันร่างกายนี้เต็มไปด้วยชราความแก่มีความแก่ความชราเรื่อยไปอันรูปร่างกายนี้ห่อหุ้มอยู่ด้วยหนังเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมีตัวตนอย่างนี้แล้วจะให้อยู่ดีสบายคิดเอาหมายเอาดังใจหวังไม่ได้เพราะนั้นร่างกายของมนุษย์เราทุกคนจึงมีการป่วยไข้เจ็บไข้เป็นธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเหตุการณ์ใดมันก็เจ็บขึ้นมาได้เพราะว่าโรคประขันอันนี้นั่นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนเดี๋ยวมาใช้ยืมเขามาใช้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่จิตที่หลงยึดหลงถือนี่มันเข้าใจว่าเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆเราไปไหนก็หอบหิ้วเอาลูกประขันไปมันก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเราจริงๆทีนี้ถ้ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มายึดมาถือว่าเราไม่สบายแท้ที่จริงถ้าภาวนาเพียรเพ่งดูจนกระทั่งถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในลูกประขันได้ก็จะเห็นได้ว่ารูปนี้มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราจริงๆก็คือได้แก่จิตภาวนานั่นเองจิตภาวนาพุทโธอยู่ถ้ายังไม่ได้ชำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ยังเป็นจิตที่เจือปนด้วยกิเลสอยู่ถ้ามาชำระแก้ไขให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากความยึดความถือความลุ่มหลงมัวเมานั่นแหละจึงจะเป็นตัวตนของเราแท้ผู้ปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจงพยายามจงมีความภาคความเพียรความมั่นความขยันตั้งอกตั้งใจกิเลสในหัวใจมันจะมาปรุงแต่งให้ล่มหลงต่อไปอีกอย่าไปเชื่อไปหลงมันเพราะมีโรคที่ไหนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่นั่นมีโรคที่ไหนย่อมมีความแก่ความชราที่นั่นมีรูปประขันที่ไหนรูปนั้นต้องมีเวลาตายมีเวลาแตกไม่เชื่อก็ไปดูมนุษย์ตั้งบ้านที่ไหน ตั้งเมืองที่ไหนก็จะต้องมีที่เผาผีจีกระดูกมีป่าช้านั่นก็เพราะว่ารูปประขันของคนเรานั้นต้องมีความตายเป็นผลที่สุดอันความตายนั้นไม่ใช่ว่าแก่เท่าชราไปมาไม่ได้ทุกคนจึงตายไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนั้นเวลาบทมันจะตายขึ้นมายังเด็กอยู่ก็ตายได้เป็นหนุ่มอยู่ก็ตายได้แก่ชราก็ยิ่งตายใกล้เข้าไปสู่ความตายไม่มีทางหลบหลีกท่านจึงให้ภาวนาพิจารณาไว้ก่อนเตือนใจของตนให้สงบระงับอย่าปล่อยให้เป็นไปตามความหลงจิตคนเรามาจะมายึดเอาถือเอาอย่างไรให้เป็นไปตามใจหวังนั้นไม่ได้ ถ้าหาว่าคนเราคิดมาให้มันแก่รูปร่างกายก็ไม่แก่จะมีคนแก่ได้ที่ไหนถ้าจิตของเราคิดว่าไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าไม่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่บังเกิดมีขึ้นจึงจะจัดว่าเป็นการบอกได้ว่าฟังตามใจหวังแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นความทุกข์ความ เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครต้องการปรารถนาแต่ว่าได้ทุกคนตั้งแต่เจ็บเล็กเจ็บน้อยจนกระทั่งเจ็บมากมันได้ทั้งนั้นเมื่อรวมแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่ามาสำคัญผิดคิดว่าการมีรูปนามตัวตนคนสัตว์อย่างนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นความสุขท่านให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์ทรมานถ้าอยู่ดีสบายอยู่ก็เหมือนกับว่ามีสุขบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆเอาละทีนี้ ไม่มีสบายเลยนั่งก็ไม่สบายแม้นอนก็ไม่สบายถ้านอนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ว่าสบายนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเจ็บแล้วมันนอนไม่หลับหลับไม่ลงในร่างกายมนุษย์คนเราไม่ว่าที่ไหนถ้าไปเจ็บที่หนึ่งมันเจ็บหมดทั้งตัวนั่นคือผู้เจ็บผู้ปวดมันจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในเนี่ยมันเป็นผู้เจ็บเป็นผู้เสวยผลจะเจ็บปลายเท้านั้นก็มาเจ็บถึงใจถึงตัวหมดปวดศีรษะมันก็ปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะผู้รับปวดเจ็บทุกขเวทนาคือดวงจิตดวงใจนั่นเองทีนี้ถ้าเราเอาดวงจิตดวงใจนี้มาบริกรรมภาวนาพิจารณาทำกรรมฐานรวมจิตรวมใจดวงนี้ให้สงบระงับ เยือกเย็นสบายแล้วอะไรมันก็สงบไปหมดจิตสบายกายก็สบายใจคนเราสบายเรื่องราวต่างๆก็พลอยสบายไปด้วยมันเป็นอย่างนี้ท่านจึงตรัสว่าใจนั่นมันเป็นใหญ่เป็นประธานในตัวของคนเราแต่ละบุคคลถ้าใจจะเอาแล้วมันได้ทุกอย่างสำเร็จด้วยดวงใจใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วดวงใจทางนั้นถ้าใจอ่อนแอทอดแท้กลัวตายอะไรอะไรมันก็ทอดแท้ไปหมดมันเป็นที่ใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ก็คือว่าใจของท่านมีความแกล้วกล้าสามารถตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาต่างๆเอามันบังคับออกไปจากจิตใจได้ท่านไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสจิตใจของท่านก็สูงส่งเรียกว่าไม่มายึดมั่นถือมั่นอยู่ในสุขเวทนาทุกขเวทนาอันนี้ท่านภาวนาจนข้ามพ้นโลกข้ามพ้นนามข้ามพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านมองทะลุปูโป่งแล้วว่าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวเขา ตัวธาตุดินน้ำไฟลมเป็นของกลางโลกอย่าว่าพ่อแม่เป็นของท่านก็ไม่ใช่ท่านก็บอกไม่ได้บอกไม่ให้ลูกเต้าหลานเหลนเจ็บป่วยไข้ภัยอันตรายหรือบอกว่าอย่าไปตายเลยมันก็ไม่ฟังนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้แยกแยะพิจารณาให้เข้าใจเมื่อรูปขันธ์เขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เข้าใจเถิดว่ามันเป็นเรื่องของรูปขันธ์เขาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจของคนเราจริงๆนั้นนอกจากมันป่วยกิเลสความดิ้นรนวุ่นวายของมันเท่านั้นแหละเพียรพยายามละกิเลสความยึดหน้าถือตายึดตนถือตัวออกไปได้ความทุกข์มันก็เข้าไม่ถึงจิต ความทุกข์อันใดที่อยู่ในโลกมันก็อยู่ที่รูปขันธ์นี่แหละความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเรามันก็มาเจ็บไข้ได้ป่วยในรูปขันธ์เมื่อผู้มาภาวนาพิจารณาให้เห็นแจ้งว่ารูปขันธ์ตัวตนอันนี้ไม่ใช่ตัวเรา เป็นของโลกเขาจิตก็สบายภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจก็โลกเขาเจ็บธาตุดินเขาเจ็บช่างมันเถิดเวลาสบายก็ธาตุดินมันสบายไม่ใช่จิตเราสบายจิตเราสบายก็จิตภาวนาจิตผู้ใดภาวนาสงบรวมลงไปได้มันสบายในอกในใจอันนี้เรียกว่าจิตสบายถ้ากายสบายนั่นเป็นว่าสบายนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็กลับไม่สบายขึ้นมาอันนั้นท่านว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นั้นมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละอย่าไปหลงอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราความจริงไม่ใช่ตัวเรามาพึ่งพาอาศัยเขาชั่วระยะหนึ่งมายืมเขาใช้เหมือนไปยืมของคนอื่นมาใช้อันตัวคือก้อนธาตุขา2แขน2หัว1นี้เรายืมมายืมมาจากบิดามารดายืมมาจากโลกเขาเพื่อจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสต่างหากอย่ามายึดเอาถือเอาแค่ความสุขความทุกข์ของโลกปะขันอันนี้เอาความสงบตั้งมั่นในจิตเอาจิตตาภาวนาไม่พังไม่เถอไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่นั่นแหละเมื่ออะไรมันเกิดมีขึ้นนอกจากดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่แล้วท่านไม่ให้หลงไปตั้งใจลงไปให้มั่นคงหนักแน่นเอาจนมันเย็นสบายเมื่อใจสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนไปมาที่ไหนก็สบายทำการงานก็สบายไม่ได้ทำการงานก็สบายจิตสงบตั้งมั่นแหละสบายไปหมดท่านจึงให้ภาวนาอย่าให้จิตแสสายลุ่มหลงไปในที่ใดๆทั้งหมดการภาวนานั้นต้องนึกน้อมเจริญอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ที่ไหนก็ให้รวมจิตใจเข้าไปนึกภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสตัณหาถ้าหาว่าหมดวันหมดคืนไม่ได้นึกถึงความตายไม่ได้นึกภาวนาเป็นความประมาท เมื่อความประมาทอันนี้เกิดมีขึ้นในใจผู้ใดเจตใจผู้นั้นก็เลินเล่อเผลอเลอคิดเอาเองหมายเอาเองว่าความแก่ความเจ็บความไข้และความตายยังมาไม่ถึงเราง่ายๆความจริงนั้นความตายท่านว่ามันถึงได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเราเกิดมาแล้วมันตายได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าลองลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเราสูดลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดติดขัดในปอดในตัวนี่ลมหายใจออกมาไม่ได้ก็ตายความตายนี่ใกล้ที่สุดเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นดวงจิตดวงใจผู้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ก็ยาได้วันไว้จงเป็นผู้มีสติเต็มที่มีสมาธิตั้งมั่นเต็มที่มีพยาปัญญาเต็มที่ตั้งมั่นลงไปสู่ดวงจิตดวงใจนี้ให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูไหนก็ตามทั้งกลางวันกลางคืนเอาจนไม่ให้มันประมาทมัวเมาเ นี่ยเราจะนึกน้อมอะไรยังไม่ออกก็เอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าชื่อพระนามของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาภาวนาพุทโธ พุทธโธพุทธะนะหมายถึงพุทธเจ้านึกน้อมเอาคุณท่านมาฝังไว้ในใจว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้านั้นท่านทำอะไรท่านทำบุญสุนทานอะไรท่านภาวนาแบบไหนท่านจึงพ้นทุกข์ภัยก็ในใจของท่านท่านทำใจเรามันยังไม่ทำไม่ประกอบก็เลยมีแต่ความอยากความต้องการอยากเท่าไรต้องการเท่าไรมันก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละเมื่อเราต้องการความสุขสงบภายในตัวภายในใจก็ให้รีบเร่งตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธลงไปไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารใดๆทั้งหมดเตือนจิตของเราที่ลุ่มหลงมัวเมานี้ให้เข้าใจ ว่าเมื่อเราเกิดมาไม่ได้หอบหิ้วสมบัติพัสสถานใดมาได้หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้เวลาเราจะตายไปเวลาเราตายหรือใครที่เขาตายไปก่อนพวกเราตัวเราเราได้เห็นเขาเอาอะไรไปไม่มีใครได้อะไรไปตายแล้วก็เปื่อยเน่าเหม็นผุพังไปตามหน้าที่เผาผีจีกระดูกไปตามเรื่องของผู้ที่ยังไม่ตายส่วนผู้ตายก็เลยว่าหมดฤทธิ์หมดอำนาจทำอะไรไม่ได้ในเมื่อเวลาเขายังมีชีวิตอยู่ก็ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารต่างๆนานานั่นคือว่ากิเลสมารสังขารมารมันมากีดมากันไม่ให้ภาวนาละกิเลส บัดนี้เวลาชีวิตของเรายังเหลืออยู่ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินึกบริกรรมภาวนาในตัวในใจของเราอยู่จิตใจนี้ถ้ามันอิจฉาพยาบาทแก่คนแก่สัตว์อยู่ก็ให้ละทิ้งหมดมันโกรธให้ใครเวลานี้ไม่ต้องโกรธให้ใครมันโลภอยากได้อะไรก็เตือนจิตว่าโลภเอาไปทำไมแม้ร่างกายสังขารของเราจริงๆตายแล้วก็เอาไปไม่ได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองยิ่งของห่างออกจากของนอกกายอย่าไปวุ่นวายมันนึกภาวนาพุทโธเอาดวงพุทโธได้จิตใจก็สบายจึงว่าการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านี้ใครนึกใครเจริญได้ล้วนแล้วแต่มีความสุขความสบายจงพากันน้อมนึกรำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำไว้ณภายในแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้